Goedenavond. De hele week staan we met de NPO Radio 1-bus binnen de muren van de PI Zwolle. En het gaat deze week over het reilen en zeilen van zo'n gevangenis in Nederland. Een gedetineerde die zit vooral zijn straf uit natuurlijk. Als hij daarna vrijgelaten wordt, willen we het liefst dat hij of zij er iets van geleerd heeft. Het leven betert en misschien wel kan werken. En hoe pakken ze dat hier nou aan? Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app en daar ook de gevangenis en de bus zien. En mijn gasten vanavond zijn Edwin Stoker, plaatsvervangend hoofdarbeid hier in de PI Zwolle. Goedenavond. Goedenavond. En naast jou zit Helene van Helvoort van Plantje voor Morgen. Dat is een speciaal groenproject voor de vrouwen hier. Welkom in de bus, Helene. Ja, dankjewel. Edwin, werkt nou iedereen die hier in het gevangen zit? Nee, het is niet zo dat iedereen werkt. Het werken is een mogen, het is niet een moeten. Dus als gedetineerde mag je werken. En iets wat mag is natuurlijk ook leuker dan het moeten. Ja. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen bij ons gaan werken. En wanneer mag je wel en wanneer mag je niet? Mag je ook niet? Nou, je mag zelf bepalen of je wel of niet wilt. Dat is een keuze die je zelf mag doen. Dat betekent wel, als je niet gaat werken, zit je de tijden dat er dus gewerkt wordt, zit jij gewoon achter de deur op cel. Oh ja, dan zit je eigenlijk vaker vast. Ja. Ja, precies. En het is wel zo dat het is niet zo dat iemand niet mag werken. Bestaat dat? Nee. Er zijn natuurlijk altijd wel wat voorbeelden te bedenken waarin dingen gebeuren waarvan je denkt van, joh, het is even niet handig als jij een gedetineerde zo hoog in zijn emotie zit om hem dan inderdaad op een werkzaal met andere gedetineerden te laten samenwerken, dat er wat kan gaan gebeuren. Maar dat proberen we zo min mogelijk te doen en wel zoveel mogelijk om dat met gesprekken op een normale manier te gaan begeleiden, dat iedereen die wil werken, dat we daar ook zoveel mogelijk kunnen laten werken. Ja, precies. En iedereen die wil werken, wat je zegt, hoeveel procent is dat dan? Zo'n beetje? Ja, ik denk dat we wel zitten op een 85, 90 gaan procent. Oh, dat is de van meeste. De reguliere gedetineerden die wel willen werken. Ja, ja. Absoluut. En wie wilden we dan echt niet werken? Nou, dat zijn bijvoorbeeld ook de mensen, en dat is dan voor ons de kunst, die bijvoorbeeld nog nooit gewerkt hebben, waarvan het eigenlijk angstig is om te gaan werken. Gedetineerden die dusdanig veel geld hebben dat ze niet hoeven te werken. Gedetineerden die kort moeten zitten, die zeggen van, ja, die paar dagen, die paar weken dat ik hier zit, heeft laat mij lekker zin. Even zitten. En, ja. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon heel veel geld verdiend hebben met drugs of zo. Die gewoon zeggen, nou ja. Hartstikke leuk, Edwin. Ja. Ja. Ik heb daar zelf natuurlijk niet. Ik heb natuurlijk daar geen toezicht in hun bankboekje. Maar inderdaad, ja, er zijn ook mensen bij die zeggen, joh, prima dat werken, maar dat gaan we gewoon niet doen. Ja, ja, nee, precies. En wat kan je doen qua werken hier? We hebben eigenlijk iedereen die binnenkomt, willen we het liefst dat hij eerst op een reguliere werkzaal begint. Dus een werkzaal met een werkmeester. En daar werken 10 tot 12 gedetineerden. En dat zijn eigenlijk eenvoudige werkzaamheden. Het inpakken van vaatwastabletjes bijvoorbeeld. Het samenstellen van tuingereedschap. Tuingereedschap? Dus ook scheppen en zo? Ook scheppen en zo. Maar dat is toch best wel gewoon gevaarlijke dingen? Ik vind het leuk dat je nu zo verbaasd kijkt. Want dat vragen de mensen ook als ze hier binnenkomen zien het tuingereedschap. Een gedetineerde heeft eigenlijk niks op ons. Hè? Wij proberen gewoon om een werkzame sfeer te creëren met de gedetineerde onderling. En we hebben ook schroevendraaiers en messen. Dus het is makkelijker om een schroevendraaier te pakken dan om met een schep aan te gaan slaan. Absoluut. Ja, dus, maar mag iedereen werken ook met een schroevendraaier en een mes? Er wordt natuurlijk wel gekeken als er natuurlijk mensen bij zijn, gedetineerden bij zijn, waarvan wij zeggen, dat is niet handig, dan doen we dat niet. Maar over het algemeen is gewoon de gedetineerde is bij ons gewoon een medewerker waarvan wij vinden dat hij zijn skills heeft bewezen, dat hij gewoon aan het werk mag. En mocht het dan zo zijn dat we gaandeweg erachter komen of we horen vanuit een afdeling of vanuit de rapportage van, joh, dat is niet handig. Als die man of vrouw met messen gaat werken, dan doen we dat dus niet. Nee, precies. Ja, en ik moet dan meteen denken, ja, misschien heb ik te veel films gezien, hoor, Edwin. Moet je gewoon dan ook tegen me zeggen. Maar dat mensen een schroevendraaier en zo in hun sok en zo verstoppen, gebeurt dat echt? Je moet nu heel lachen. Nee, ja, ik vind het wel grappig. Maar een gedetineerde, als hij van zaal afgaat, gaat hij door een detectiepoort heen. En je moet piepvrij door de detectiepoort heen. Ja, dus en een schroevendraaier, dat piept altijd. En een mes piept altijd. Maar proberen ze het? Natuurlijk. Een gedetineerde probeert alles. Alles waar hij mogelijkheden in ziet. Gedetineerde heeft 24 uur per dag de tijd om iets te bedenken. Ja. Waar wij misschien wel 6 weken over doen. Dus dat is toch fantastisch. Ja. En dat is een spelletje. Hun proberen iets, wij proberen dat tegen te gaan. Het blijft gewoon, ja, een soort kat en muis. Ja, precies. Ja. En, maar de veiligheid staat bij ons altijd wel bovenop. Dus wij worden er niet blij van als er inderdaad een schroevendraaier van een werkzaal gevonden wordt op een afdeling. Daar worden wij absoluut niet blij van. Maar dat is dus wel eens een keer gebeurd. Ja, in het verleden zijn dat soort dingen wel eens dan gebeurd. En dan, ja, ik weet, we hebben wel eens gehad, dan kwam er tijdens een schoonmaak, jaren later werd er een afzuigkap werd opengehaald en er lag een combinatietang. Geen idee waar die vandaan kwam. Ja. Maar die ligt daar wel. Ja, ja, is iemand ook vergeten. Ja, het kan wel weer vrij. Ja, ja. Ja, dus dat gebeurt. Dat gebeurt ook, ja. Ja. Verslaggever Meerte van der Drift die heeft een metaalwerkplaats roestvast staal bezocht. En ik wou nog één ding trouwens zeggen. Jij zei net zeepjes, vaatwastabletten. Ik heb een rondleiding ook vanmiddag gehad. Dat zijn die pakketjes van de Landbouw, dat zijn inderdaad de pakketjes van de vakantiehuisjes. Ja. Die worden inderdaad hierin gepakt. Ja, ja, want ik herkende ze meteen. Ja. Maar dan weet je dus dat wordt hier in de PSO gemaakt. Ja. Maar goed, verslaggever Meert heeft ook een rondje hier gelopen en sprak bij Roestvast Staal de werkmeester Marcel. Maar zij moest ook nog even eerst door een paar zwaar beveiligde deuren heen. Komt u verder. Elke keer die deur op slot. Ja, alle deuren moeten weer op slot. Het is een grote loods, helemaal vol met allemaal machines en apparatuur. Ja. Dus iedereen heeft een groene overall aan. Er zijn verschillende ruimtes en eigenlijk iedereen is met een eigen machine aan het werk. Eigenlijk een ruimte tekort, maar als je kijkt... Het staat helemaal vol, hè? Het staat helemaal vol, ja. En een stukje naar achter lopen? Ja hoor. We lopen hier gemiddeld tussen de 18 en 20 gedetineerden aan het werk. En wat wij hier doen, menig bedrijf, kan jaloers zijn op onze machines, wat wij hebben. En ook wat wij hier maken. Het is echt ook een hoogwaardig product. Kijk, want de meeste, zeg maar 80% die hier binnenkomt, die hebben nog nooit wat met metaal te maken gehad. En dus je leert ze bijvoorbeeld boren, slijpen. Kijk, en dan moet je echt wel de wat langer gestrafte gedetineerden hebben. Want je stopt daar best wel veel tijd in. En je wilt ook de vruchten ervan plukken. Dus als ik zo om me heen kijk nu, dit zijn een beetje de zware jongens. Nou, niet allemaal hoor. We hebben ook al wat kortere gestraft hier zitten. Maar die jongens die een lasopleiding doen, die moeten bijvoorbeeld zo'n half jaar hier zijn. En die jongens krijgen dan ook een erkend diploma. Dus dat betekent dat ook als je weer vrijkomt, dat je dat kan gebruiken? Ja, ja, dat is natuurlijk ook een beetje de insteek van de arbeid. Hè. Die jongens werken hier, dus ze blijven een beetje in het dagelijkse ritme. Als ze naar buiten gaan, dan zijn ze ook gewend om te werken. Want ze moeten hier gewoon om 7:15 zijn. 8:00 is iedereen, moet iedereen aan het werk zijn. We hebben gewoon om 9:30 tot 9:45 koffie. Dan gaan ze weer aan het werk tot 11:30. En dan gaan ze terug naar de afdeling. 12:15 zijn ze er weer. Dus ook wel een dagritme. Ik kijk even achter jou. Daar hangt een hele wand met hamers, allerlei soorten sleutels. Ja, lopen we even heen. De meeste mensen zullen denken, oh wat gevaarlijk. Ja, allemaal gedetineerden en we hebben hier echt hamers hangen slijptollen, steeksleutels, veilen, alles hebben we hier. Je hebt niet veel fantasie nodig om hier een soort martelkamer in te zien. Een koevoet hangt hier, ja. Maar als je kijkt, alles is genummerd. Dus de jongens pakken zelf gereedschap. Dus gauw voor ze weggaan, moet alles terug zijn en compleet. En het gebeurt heel zelden dat er een keer iets weg is. En dan gaan we met z'n allen zoeken. Voordat ze de deur uitgaan. Dus eigenlijk, het klopt altijd. Er gebeurt eigenlijk nooit wat mee. Dus wat dat betreft. Ik loop hier nu 12 jaar. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee. En kan ik iemand spreken die hier aan het werk is? Ja hoor, dat kan zeker. Bijvoorbeeld, we hebben hier gedetineerde, zo'n naam die noemen. Ik denk dat met hem even door de werk gaat. Ja. Kom jij uit van je werk houden? Hoe lang doe je dit al? Hier binnen werk ik al 6 jaar op deze afdeling. In het werk vind ik een stuk afleiding. Een stuk afleiding, want het zitten is toch best wel zwaar. En als je bijvoorbeeld de helft van de dag op de afdeling zit, ja, dan ga je toch echt zitten piekeren. Vaak het gemis van je familie. Het bezoek is maar 1 keer in de week. Nou, als je wat langer zit, je kan niet verlangen dat iedereen elke week of elke maand langskomt. Internetverbinding is natuurlijk helemaal uit de boze. Een kwartiertje of zo kan je even bellen, regelmatig. Contact met je familie is dus echt wel een stuk beperkter. Nou, en dat is natuurlijk wel een stuk zwaarder. En voor de toekomst, ja, je hoopt toch weer in de maatschappij om mee te gaan werken. En dat is ook belangrijk om weer een bestaan te hebben. Want als je buiten komt en je hebt geen werk is dus geen geld voor een woning en voor de rest. En dat is gewoon heel belangrijke dingen in de maatschappij. Dus, En als ik je dan zo hoor praten en als ik zie hoe je bezig bent, dan vraag ik me toch ook af, hoe ben je dan hier terechtgekomen? Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Een eenmalige fout. Ja, iets verschrikkelijks wat er gebeurd is. En dan kom je hier vast te zitten. Ja. En nu wil je gewoon vooruit kijken? Jazeker. Op een gegeven moment, je wilt toch je tijd positief besteden. Wat maak je dan bijvoorbeeld? Wat voor dingen? Wij maken bijvoorbeeld bumpers voor busjes. accubakken voor vrachtwagens. We maken steunen waar fietsen tegenaan gezet kunnen worden. Het is geplastificeerde A4'tjes met in verschillende kleurtjes, gearseerd met markeerstiften, verschillende stappen. Ja. Ja, dat heb ik in principe zelf gedaan. Dan krijg je de tekeningen van de werkmeester. Dit is jouw handschrift. Absoluut. Schrijf jij zo keurig? Ik probeer het, ja. Zo heel netjes. Lijkt wel een schoolmeester. nou, je het daarover hebt. In bouw was ik ook al leermeester. Dan mocht ik dus praktijkexamens afnemen van jongens die deden werken leren. Nou, dat zit in je. En nou, als je hier binnen zit, nou, je verstaat je vak. Andere mensen zien dat. En dan durven ze niet gelijk naar de werkmeester te gaan als iets niet lukt. En dan lopen ze kijken eens even rond en dan zeggen ze, oh, jij snapt het wel. Kan jij het mij even uitleggen? Ja, absoluut. En dat is ook gewoon leuk, want in een gewoon bedrijf gebeurt het ook eigenlijk. Heb je ook een ervaren iemand van bijvoorbeeld 40 plus. En dan komt een jongen van 16, die komt bij hem lopen. En zo leert hij het vak. Met een gezellig kerstmuziekje op de achtergrond. Ja, we hebben gewoon de radio aanstaan. Heel goed, altijd de radio aanstaan. Edwin Stoker, plaatsvervangend hoofd arbeid hier in de PI Zwolle. Ik had begrepen dat er toch ook een vrouw is nu op de lasafdeling. Ja, dat klopt. Er is een vrouw inderdaad en die heeft eigenlijk al heel lang geroepen van ik wil lassen leren. En want er waren gewoon geen vrouwen daar. Wij zijn begonnen hier in de PI Zwolle met een vrouwenafdeling RVS. Toen bestond de afdeling alleen de metaalafdeling uit vrouwelijke gedetineerden. De vrouwen zijn toen naar een ander gebouw gegaan. Dus toen hebben we de vrouwen omgeruild voor de mannen. Dus de mannen hebben inderdaad op de RVS-werkzaal aan het werk gegaan. Alleen, daar loopt nu een vrouw en die loopt al een paar jaar en zegt, ja, ik wil gewoon lassen leren. Ja, wat goed. Hoe gaan we dat doen? Ja. En dan gaat er wel wat water door de zee, want we moeten natuurlijk wel kijken van, oké, iedereen vindt daar wat van. Natuurlijk, wat je brengt een vrouw, breng je naar de mannen en ja, wat gaat daar gebeuren? Ja, dat is ook wat ik meteen denk. Dus, dat dachten wij dus ook van, nou, dit wordt, ik ga de woorden niet gebruiken, maar we dachten, nou, dit gaat helemaal mis. Nou, het gaat helemaal niet mis. Want natuurlijk, die vrouw, die is, en het leuke is nog, ze is nog hartstikke goed ook met lassen. Getalenteerd. Dus die is nog gewoon, die is daar gewoon aan het lassen, wordt opgenomen door de groep. En natuurlijk buiten de maatschappij lopen mannen en vrouwen ook door elkaar heen. Dus waarom zou dat hier dan niet kunnen? Ja, en inderdaad, de werkmeesters die heeft inderdaad eerst al geroepen van ja, hoe gaan we dat doen? Waar moeten we op letten? Ja. Gewoon, je doet gewoon je ding. En het loopt gewoon allemaal in elkaar over. Dus dit is eigenlijk wel een halve pilot voor misschien wel wat meer gemixte. Dat zou heel mooi zijn. Als dat zou wel kunnen, als dat inderdaad zo. Dus we kunnen hier lassen. Je hebt de groenafdeling, je hebt schoonmaak. Ik heb ook een rondleiding gekregen vandaag, wat ik al zei. En toen werd er ook wel tegen mij gezegd, sommige gedetineerden gaan niet al te goed met hun ontlasting om, zeg maar. Moeten andere gedetineerden, vroeg me dus af, dat ook schoonmaken dan? Moeten. We hebben natuurlijk een groep inderdaad gedetineerden die daar niet altijd even goed mee om kan gaan. Ja. En daarom hebben wij hier ook in deze inrichting hebben wij de gedetineerden, bepaalde gedetineerden, die leiden we op verbloedde fecaliën. Dus die reinigen de cellen en ook de vieze ruimtes met poep, plas en bloed. Dat is een aparte. Dat is een hele aparte opleiding. En wij zijn er best trots op dat we dat binnen de inrichting kunnen doen. Want als je het namelijk dat van buiten moet doen, zou het betekenen dat een cel een aantal dagen uit de sterkte is. Je moet een bedrijf van buiten halen. En nu is het veel mooier dat we die gedetineerden, die worden ook helemaal in het pak geweest, krijgen een speciale opleiding. Ik heb het een paar keer gezien. Ik stond er bij de kokhalzen toen ik daarna stond. Want ja, het is echt, ja. En die gedetineerden krijgen ook iets extra's betaald. En dat snap ik, want ja. En waar moet ik dan aan denken qua betaling? Die krijgen wel, normaal gesproken krijg je 95 cent per uur. En deze gedetineerden kunnen wel verdienen tot 3 euro per uur. En misschien wel zoveel tot 4 euro per uur. En dat is natuurlijk nog veel minder dan dat als wij een bedrijf van buiten moeten laten halen. Ook en de cellen een aantal dagen uit sterkte hebben. Dit is gewoon fantastisch. Dit is een super oplossing. Je luistert naar 5 dagen live vanuit de PI Zwolle. We staan met de NPO Radio 1-bus binnen de gevangenismuren. Mijn gasten zijn Edwin Stoker, plaatsvervangend hoofd arbeid hier. En Helene van Helvoort van Plantje van Morgen. Helene, wat houdt dat project in? Plantje van Morgen? Ja, wij als Plantje voor Morgen willen graag de wereld van detentie vergroenen en verduurzamen. En daarmee zijn we met een heel mooi project begonnen hier in PI Zwolle. Waarbij we nauw samenwerken met de tuinmannen hier. Mm-hmm. Ze hebben hier namelijk al hele mooie moestuinen. Ik weet niet of je die ook hebt gezien. Heb ik ook gezien, ja. Ja, gaaf. Nu is het meeste geoogst, denk ik. Ja. Want wij geven dan tuinierworkshops tijdens het project. Ook met een groep van mensen in detentie, vrouwen in detentie hier. Ja, yes, vooral de vrouwen. Ja, we hebben nu het project 2 keer gedaan bij de vrouwen. En hoe is hun reactie? Wat vinden ze daarvan? Ja, het is natuurlijk, kijk, anders, als ze dus niet zouden meedoen aan dit project, dan zitten ze die 2 uur dan dat ze nu in de tuin werken, zitten ze dus binnen. Vast, ja. En dan zitten ze dus bijvoorbeeld bepaalde dingen op te vouwen of meer herhalende taken te doen. En ze leren ook wel echt nieuwe skills. Want we leren ze dan tuinieren. We hebben dit project hebben bijvoorbeeld ook een paddenstoelenworkshop gedaan. Waarbij we koffiedik uit de PI hebben verzameld. En daar oesterzwammen op hebben gemaakt. En uiteindelijk houden we dan dus heel veel kruiden, groenten en paddenstoelen over. En daar doen we dan ook duurzame kookworkshops mee. Dus ze gaan ook daarmee leren koken eigenlijk, ja, in de keuken. Klopt, ja. Ja. Ja. En hoe is de reacties van hoe zijn de reacties van de vrouwen? Wat vinden ze ervan om dit, ja, te doen? Ja, over het algemeen echt heel erg positief. Wat ik wel heel erg leuk vind om te horen is dat veel vrouwen zijn bijvoorbeeld ook opgegroeid in een meer natuurlijke omgeving, waar ze bijvoorbeeld met hun familie in de tuin werkt. En dan zie je dat het heel veel positieve herinneringen naar boven haalt. En er zijn ook heel veel vrouwen van heel veel verschillende culturen. En koken is daar echt en eten delen ook, is daar echt een heel groot onderdeel in. Maar jij bent natuurlijk wel echt iemand meer van buiten de gevangenis. En je, ja, komt hier dan natuurlijk. Hoe is, ja, dat voor jou om hier dan te zijn? Ja, aan het begin was dat wel heel even spannend. Want je bent toch in een doelgroep die je niet zo goed kent. En je denkt, hoe moet ik dit gaan aanpakken? Hoe ga ik met deze mensen om? Ja. Maar eigenlijk kwam ik er al heel snel achter dat het gewoon hartstikke gezellig is. En dat hier hele lieve mensen ook rondlopen waarmee je gewoon een heel fijn gesprek kan hebben. Dus ja, ja. Je bent niet wel eens bang geweest? Nee, ik heb me altijd heel erg veilig gevoeld. Ja. En Twin, wat vond jij toen je voor het eerst over dit project hoorde? Wat vond je ervan? Mag eerlijk zijn, hè? Fijn, ben ik voorbij altijd wel. Nee, dat is natuurlijk mooi dat je inderdaad iets gaat doen hier binnen de muren wat eigenlijk breed gedragen wordt, ook buiten. Ik bedoel, hoe mooi is het dat je inderdaad wat je hier verbouwt, dat je daar ook iets mee gaat doen? Ja, het was alleen maar dan fantastisch. Ja, en wat merk jij, Edwin, qua het belang van het werk voor een gedetineerde? Ja, de gedetineerde is daar wel mee. Die is daar gewoon mee bezig. Het bewustwording van hetgene van oké, wat zijn we aan het kweken, wat zijn we aan het doen. En je merkt ook dat ze veel vrolijker op bepaalde momenten door de tuin heen gaan. En wetende wanneer ze weer hun momenten hebben dat ze daarmee bezig gaan met dat projectje. Dat vinden ze alleen maar fantastisch. Ja, merk je ook dat het bepalend is voor mensen, bijvoorbeeld recidieverisicovermindering? Heb jij het idee dat het helpt om mensen op goede pad? Dat vind ik nog heel moeilijk om daar wat van te zeggen. Daar durf ik nog geen zinnig dingen over te zeggen. Nee, dat is lastig om. Maar hoe behandel je ze wel als werknemer of meer als gedetineerde? Of is dat? De truc is, en voor mij dat doet iedere werkmeester. Als jij erboven gaat staan en je gaat zeggen van ik ben de baas en jij moet doen wat ik wil, dan gebeurt er helemaal niks. Dat gebeurt in het bedrijfsleven ook niet. Dus het is gewoon een gedetineerde is voor ons een werknemer. We werken samen om een klus te klaren. En in dit geval is de klus het plantje van morgen even gechargeerd genoeg. Maar dat is toch fantastisch dat je dat met een team gaat doen. Ja. En daar kun je ook met z'n allen over praten. Ik bedoel, er wordt op de afdeling over gesproken. Er wordt bij ons in de teamkamer over gesproken. Ja. Mooi. En zijn er ook mensen bij jou, want je hebt dus schoonmaak, groen, magazijn, vrouwenarbeid. Het zijn eigenlijk verschillende lassen, disciplines qua werk wat mensen kunnen doen. Zijn er ook mensen die, ik zag in de gang dat mensen ook bijvoorbeeld worden begeleid. Sommige mensen gaan onder begeleiding van wonen naar arbeid. Kunnen die al het werk doen of worden die ook beschermd op de werkplaats? Of hoe ga je daarmee om? Ja. Er zijn natuurlijk op bepaalde gevallen, we hebben natuurlijk de PPC, wat natuurlijk. Dan moet je even uitleggen, PPC. Is. Sorry, dat is dus de psychische patiënten die we dus aan het werk hebben. Ja. En we hebben ook gedetineerden die bepaalde delicten hebben gepleegd. Ja, en die, met die delicten staan ze wel onderaan de trap, staan ze eigenlijk wel onderaan het laddertje. Dus dat is wel een zaak dat we die gedetineerden wel in de gaten houden als ze op de zaal zijn. En ook als ze naar de zaal toe worden gebracht. Ja, dat is onze taak. En ik denk ook dat dat een hele goede taak is dan van ons. En dat we die ook op naar tevredenheid vervullen. Ja, dan doel jij denk ik op zedendelicten. Ja. In het, ja, bijzonder. Maar hoe is het voor jou? Want jij bent ook gewoon mens. Jullie zijn allebei mensen. Iedereen is mens hier. En het kan dus zijn dat je met iemand werkt of begeleidt met dat werk, die iets heeft gedaan wat je echt vreselijk vindt. Misschien heb je kinderen of iets dergelijks. Dat was de eerste vraag die ze mij ook stelde toen ik hier net aan het werk was, toen zeiden ze van, maar je werkt ook met mensen die een zedendelict hebben gepleegd. Ja. Voor mij, en dat klinkt niet, dat is niet zo simpel zoals ik het dan roep, maar als ik op de werkzaal ben, ben ik gewoon met die gedetineerden aan het werk. En dan praten we ook niet over het delict. En dan zijn ze gewoon een medewerker op de zaal. Maar je weet wel wat diegene heeft gedaan? Ik kan weten, ja hoor. Als ik dat wil weten, dan weet ik dat ook. En maar is dat misschien ook een manier omdat je dan maar niet wil weten, dat het misschien fijner is? Ja, misschien, ja. In sommige gevallen dan wel. Dat je. En ook wij hebben daar wel de voelsprieten voor, dat je op een gegeven moment wel in de gaten hebt wat iemand gedaan heeft. Mm-hmm. Maar het is inderdaad voor ons denk ik soms wel prettig om gewoon niet te weten wat de persoon dan gedaan heeft. Ja. Hoe lang werk je nu bij de PI Zwolle? 26,5 jaar. Recent wel een bloemetje gehad, hoop ik, bij dat 25-jarige jubileum. Oh, je wil niet weten wat voor feest ik heb gehad. Oh, nou, dat wil ik dan wel weten. Ja. Maar heb je al meegemaakt dat je iemand hebt losgelaten die kon terug de maatschappij in, succesvol, en dat je dacht, nou, die staat me echt bij? Ja, zeker. Wij hebben iemand, Abdi. Abdi is degene die bij ons op de metaalwerkplaats heeft gewerkt. En dat was best wel een ja, ik vond het een vervelende, irritante man. En dat weet hij ook, heb ik hem ook verteld. Alleen die man die is nu aan het, die heeft nu een eigen bedrijf. En die begeleidt dus nu mensen met afstand tot de samenleving. En die begeleidt ook ex-gedetineerden in zijn metaalbedrijf. Zo. En die geeft bij ons ook, die komt dan als ervaringsdeskundige, komt die vertellen hoe dat is om nu aan het werk te zijn met gedetineerden, met mensen in afstand tot de samenleving. En Abdi spreekt de taal van de gedetineerden, hè? Die spreken wij niet. Dus dat is alleen maar mooi als je zo iemand ook hoort praten. Ja. Dan denk je, ja, daar kom je gewoon niet bij hoe hij dat doet. Dat is gewoon fantastisch. En Edwin, jij werkt hier dan al 26,5 jaar bij de PI Zwolle. Hélène, jij bent toch een beetje de ogen van een buitenstaander natuurlijk. Zijn er ook wel eens dingen die hier misschien in 26 jaar normaal bent gaan vinden, Edwin Stoker, maar wat jij, Hélène, zegt van, nou, dat is toch eigenlijk wel als buitenstaander gek of kan anders of mooi juist misschien? Nou ja, ik denk dat het toch altijd voor mij is een heel gek gevoel als je dan weer na zo'n workshop bijvoorbeeld weer naar buiten gaat. Dat je denkt van, ja, ik loop hier nu gewoon weg. Maar deze mensen die blijven hier zitten. En dat gevoel vind ik toch altijd best wel een gek gevoel. En ook dat je van allerlei spullen moet inleveren en door een poortje moet. En dan, dat maakt je wel bewust van de omgeving in ieder geval. Ja. Maar ja, waar we het net ook over hadden is, we hebben ook wel met het team afgesproken, in principe hoeven we niet te weten wat iemand heeft gedaan. Wat iemand heeft gedaan. Ja. Dan krijg je ook bepaalde oordelen. Dankjewel Edwin Stoker en Hélène van Helvoort met het project Plantje voor Morgen. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks langs de lijnen omstreken. En wij praten morgenavond weer verder om 8:00. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. De lampjes schitteren in de bomen, de tafels zijn feestelijk gedekt en de nieuwjaarsoutfit van de keizer hangt klaar. Beleef dit jaar een vorstelijke kerst in Museumhuis Doorn. Kom je ook? Van 12 december tot en met 7 januari. Huisdoorn.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank.